Martxoaren zazpiko traktoradan, Euskal Herri osoko laborariek iragarri zuten bezala, agintariek, haien aldarrikapenei kasu egin ezean, ekainaren lehenetik landa mobilizazioak azkartuko dituzte. Hitza eman eta bete egin dute. Azken estimazioen arabera, 100 traktoretik gora eta 400 laborarik blokatu dute muga. 24 ordu irango duen mobilizazioari hasiera eman diote goizeko 10etan, bilatuko ordainlekua blokatuz. Europako agintariak interpelatu dituzte, besteak beste, Egalim legearen klausulak aplikatzea eskatzeko eta esantzaren gaineko zergen kentzea ere bai. Europako PAK diru primarekin sortutako arazoak ere azpimarratu ditu Paolak, bera, laborari familia batekoa da. Ebe, hilabetea bukatzeko eta primekin ere bada kristen arazoa. Ez da normala PAK primaren espero negoitea luzerna kamioi baten erosteko edo zein gauzen erosteko. Hori ez da normala, laborariek berdute bizi beraien ekoizkinekin eta ez Europak emandako primekin. Laborari hainitzek azpimarratu dute, makina guztien prezioak biderkatu zuan direla, baina ekoiztutako produktuen prezioak 50 urtez ez direla igo. Europako hauteskundeak igande honetan iraganen direla eta prezioa sartzeko momentu egokia ikusten zuten. Hala ere, politikarien inakzioa salatu du. Adierazgarria da, hainbeste gauza erranta, gero azkenean deusaz. Begira, errantzen berriz ere, ezparimazen aldaketarik berriz ere blokatuko zela, eta berriz ere blokatu da. Orduan, beti leku berdinean, hor, patinaka. Erantzuna ezaren bitartean, egoera lagionen baitan, mobilizazioak segitzeko asmoa erakutsi dute. Jakinez, aroagatik, Moskinen berantaren ondorioz, egoera oraindik zailagoa dutela.